Chodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lutego, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poprawa bezpieczeństwa ma być jednym z najważniejszych celów prezydentury Andrzeja Dudy. O zakończeniu wojny polsko-polskiej mówił z kolei lider ludowców. Ambasada w Moskwie wysłała do rosyjskiego rządu notę dyplomatyczną w sprawie uroczystości 10 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku. Poprawa bezpieczeństwa Polaków będzie jednym z najważniejszych celów prezydentury Andrzeja Dudy. Polityk rozpoczął dziś oficjalnie swoją kampanię wyborczą. W warszawskiej hali Expo mówił m.in., że od dobrze funkcjonującej policji i od poczucia bezpieczeństwa zależy jakość życia polskich rodzin. Budowanie Polski, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych. Budowanie Polski, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Pamiętacie te słowa naszego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego? Tak, cały czas to realizuję. Cały czas to realizujemy. Andrzej Duda zaapelował też o prowadzenie uczciwej kampanii wyborczej oraz szacunek dla innych kandydatów. Odpowiedział na to lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w Częstochowie, że jest gotów trzymać się standardów kampanii politycznej. Jego zdaniem trzeba zakończyć trwający w Polsce tak ostry spór polityczny. Ja mam na to pomysł. Nie tylko jak zakończyć tą wojnę, ale jak wprowadzić normalne relacje, bo trzeba dawać przykład. Szef PSL mówił też, że głównym motywem jego kampanii będzie umocnienie samorządu. Będę przedstawiał ustawę o upodmiotowieniu rad sołeckich, rad osiedlowych. Będę dążył do wzmocnienia wspólnoty lokalnej. Nowa ustawa o finansowaniu szkolnictwa. Subwencja będzie w 100% pokrywać wynagrodzenia nauczycieli. I nowa ustawa o dochodach samorządu. Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał w Częstochowie pierwsze 6 tysięcy podpisów poparcia, które jego sztab zebrał w tym regionie. Ambasada Polski w Moskwie wysłała do rosyjskiego rządu notę dyplomatyczną, w której polskie władze wyraziły chęć zorganizowania 10 kwietnia obchodów w Katyniu i Smoleńsku, poinformował w Monachium minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Przedstawiciele polskich władz chcą pojechać do Smoleńska i Katynia, by uczcić 10. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu oraz 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska czeka, aż strona rosyjska przekaże odpowiedź drogą dyplomatyczną. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystościach, dodał szef dyplomacji. Też tam nie oczekujemy jakiejś reprezentacji polityków rosyjskich. Jest to sprawa ważna dla Polaków. Przed konferencją bezpieczeństwa MSZ przekazał, że jest niewykluczone, że w Monachium dojdzie do spotkania polskiego ministra spraw zagranicznych z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Omawiana miała być właśnie kwestia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Ostatecznie jednak do spotkania nie dojdzie. Jacek Czaputowicz wyjaśniał, że jest to związane z wypełnionym kalendarzem strony rosyjskiej. Nie planowaliśmy żadnego spotkania. Otrzymaliśmy informację, że strona rosyjska ma zaplanowany kalendarz. Normalna rzecz. Jacek Czaputowicz dodał, że poza wysłaniem noty dyplomatycznej nie są planowane rozmowy ze stroną rosyjską w tej sprawie. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Wydajemy dużo pieniędzy na rozwiązanie problemu epidemii, a kiedy się skończy, nie robimy nic, by zapobiec kolejnej, powiedział dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Jego zdaniem musimy skorzystać z tej okazji, którą mamy, by zwiększyć naszą gotowość. Wydaje się, że dzięki krokom podjętym przez Chiny, żeby powstrzymać epidemię u jej źródła, świat trochę zyskał na czasie, ocenił szef WHO i dodał, że nie wiemy, ile jest tego czasu. Na koniec informacja dla kierowców. 3 samochody zderzyły się na drodze krajowej numer 73 w Busku Zdroju w województwie świętokrzyskim. 3 osoby zostały ranne. Trasa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi i ulicami miasta. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. A sportowa informacja dnia to zwycięstwo Piotra Żyły w konkursie lotów narciarskich w Bad Mitterndorf na skoczni kulm. Tak o jego sukcesie z małym przekąsem mówił na antenie TVP Sport Adam Małysz. Powiem szczerze, że to nie były aż takie dobre skoki. Ten prówny był najlepszy chyba tutaj skokiem, ale to pokazuje, jaki on ma potencjał. No po prostu to jest zawodnik bardzo nieobliczalny i raz potrafi zepsuć, a raz potrafi wygrać. Wprawdzie czekał na to wygranie bardzo długo. Bite 7 lat. To drugie pucharowe zwycięstwo Żyły w karierze. Podium uzupełnili dziś Słoweniec Timi Zajc i Austriak Stefan Kraft. Piąty był Dawid Kubacki, siódmy Kamil Stoch. W kraju lider piłkarski PKO Ekstraklasy Legia przegrywał z grającym na uchodźstwie w Bełchatowie Rakowem do przerwy 0-1, ale po ostatnim gwizdku sędziego było 2-2. Mecz o dziwo oglądało się dobrze. Gorzej dwa pozostałe dzisiejsze spotkania ŁKS-u z Wisłą Płock oraz Pogoni ze Śląskiem. W obydwu padły bezbramkowe remisy. W Anglii 25. ligowe zwycięstwo Liverpoolu w tym sezonie. Zwycięstwo 1-0, wywalczone z trutem po golu w końcówce Mane z Norwich. Męczyła się też Barcelona, ale też wygrała 2-1 u siebie z Getafe, które w tym sezonie zadomowiło się na dobre w czubie Primera División. W piłce ręcznej sukces PGE Vive Kielce i wygrana z FC Porto 30-25 w Lidze Mistrzów. W zapasach bardzo dobry dzień naszych siłaczy w Mistrzostwach Europy w stylu wolnym. Magomed Murat Gadzijew, Dagestańczyk z polskim paszportem, wywalczył złoty medal w kategorii 70 kg, a ponad pół tony cięższy Robert Baran awansował do finału w kategorii 125 kg. W finale wystąpi też Magdalinet. Nasza najwyżej klasyfikowana tenisistka zagra w meczu o tytuł w turnieju WTA Thailand Open po wygranej 7-6 i 6-4 z Rumunką Patricją Marią Tik. Na samym początku zdecydowanie zaczęłam troszkę za wolno. Nie miałam sobie aż tyle energii jak w poprzednich meczach. Dopiero przy bodajże 3-4 przyszedł do mnie mój trener, powiedział, że muszę zacząć grać trochę bardziej agresywnie, trochę mocniej, więc na samym początku trochę zaryzykowałam, trochę popsułam, ale w ostatecznym rozrachunku opłaciło się. Mówiła oczywiście Magdalinet. Jej finałową rywalką będzie Szwajcarka Leonie King. W sprawach siatkarskich druga w odstępie 3 dni porażka Werwy Warszawa. Po przegranej we Francji w Lidze Mistrzów z Tour dziś ekipa Andrzeja Anastazjego uległa 1-3 w Radomiu Czarnym w Plus Lidze. W koszykarskich znamy finalistów Pucharu Polski. Zgodnie z planem o trofeum zagrają Anwil Włocławek, lepszy 108-89 od Hydrodraku Radom i polski Cukier Toruń, który uporał się 72-69 ze Stelmetem Zielona Góra. Na deser zostawiliśmy kolejny rekord świata w skoku o tyczce Armanda Duplantisa. Szwed tydzień temu zaliczył w Toruniu w drugiej próbie 6 metrów i 17 centymetrów. Dziś w Glasgow w pierwszej 6:18. W tym samym meetingu dobrze wypadli nasi biegacze. Adam Kszczot wygrał wyścig na 800, Marcin Lewandowski był drugi na 1500, tak jak Justyna Święter-Setic na dystansie 400 metrów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silnie powieje po obu stronach Polski, czyli nad morzem i na południu Podkarpacia. W nocy na termometrach od minus 2 stopni w Białymstoku i Krakowie do 5 w Koszalinie. Jutro wiosenne temperatury. We Wrocławiu nawet 15 stopni, w Poznaniu i Katowicach 12, w Warszawie 10, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu 5-6 stopni. Na wschodzie i południu początkowo pogodnie, później wzrost zachmurzenia i znad niziny szczecińskiej nadciągnie deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nieprzerwanie od 8 lat wybierany jazzowym gitarzystą roku przez magazyn Jazz Forum. Regularnie nagrywa również znakomite płyty. Z najnowszą Hipokamp przyjedzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski z towarzyszeniem Samuela Torresa, Jana Smoczyńskiego i Pawła Dobrowolskiego wystąpi w Trójce w niedzielę tuż po 19. Serdecznie zapraszam na transmisję tego koncertu. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W pierwszych słowach dzisiejszego programu chciałbym przede wszystkim bardzo gorąco podziękować Filharmonii Koszalińskiej za dwukrotne wykonanie mojego koncertu Altissimonica dla Henryka Miśkiewicza i Stowarzyszeniem Wielkiej Symfonicznej Orkiestry pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. A do tego wszystkiego jeszcze zaproszenie mnie na niniejsze koncerty, co dla mnie zawsze jest przeogromną przyjemnością, satysfakcją, trudno nawet powiedzieć, co ważniejsze. Tak czy inaczej, kochani, bardzo gorąco wam dziękuję, a teraz już przechodzę do innych tematów. A jeśli chodzi o te tematy, to kilka uzupełnień, jeśli chodzi o ostatnie moje programy. Dwa tygodnie temu opowiadaliśmy sobie na sam koniec o George'u Colemanie i jego karierze, ale tu nasz czas antenowy w pewnym momencie się skończył i ta opowieść w zasadzie nie dobiegła końca. Utknęliśmy w momencie, kiedy George Coleman święcił triumfy w kwintecie Milesa Davisa. Tymczasem dalszy ciąg był dosyć nieoczekiwany. Jak wiemy, Coleman w końcu z Davisem się pożegnał, ustępując miejsca Shorterowi i wydawałoby się, że jego kariera jest już no zupełnie zabezpieczona, bo zawsze wszyscy ludzie, którzy wychodzili od Davisa, mieli z tym kompletny spokój. Ale coś tu jednak niepokojącego musiało się chyba zdarzyć. Nagle Coleman przestał się tak mocno interesować tymi swoimi przepięknymi frazami, tymi przepięknie alterowanymi harmoniami i postawił jednoznacznie na wirtuozerię. Trzeba przyznać, że paluszki po saksofonie to biegały mu w tempie nieprawdopodobnie niemal z szybkością światła, ale sama muzyka jak gdyby straciła troszeczkę ze swego uroku i wprawdzie Coleman koncertował dużo jako lider, ale przyznam się, że byłem nawet na jednym z jego koncertów bodajże w Norwegii i troszeczkę mnie on znudził. Zabrakło mi tego szczególnego uroku, który do tej pory był przecież najbardziej charakterystyczną cechą w jego muzyce. Ale mimo to w roku 91 Coleman pokusił się o nagranie płyty w duecie razem z pianistą Richie Bayrachem i tu nagle już nie tylko wirtuozeria, ale i te wszystkie jego przepiękne zagrania pojawiły się na nowo, więc na zakończenie tej opowieści proponowałbym posłuchać tego duetu, a będzie to kompozycja Jerzego Mraza zatytułowana 4BC. George Coleman, saksofon tenor i Richie Bayrach, fortepian. Nagranie z 91 roku. A my przechodzimy do kolejnego uzupełnienia, a właściwie mojego przegapienia. Otóż w ubiegłym tygodniu przedstawiałem Państwu m.in. taką dziwną płytkę wydaną przez firmę God Records, a więc już wiadomo, że chodzi o sięganie w nasze przepastne archiwa i wyciąganie stamtąd przeróżnych ciekawostek. Płyta, obecnie wznowiona, zwie się Spacer brzegiem morza i w gruncie rzeczy był to twór rozrywkowy. Był przeznaczony dla szerokiego odbiorcy, ale jednak jazz stanowił o tyle mocny element, że cały aparat wykonawczy opierał się o najznakomitszych jazzmenów. Tam był Tomasz Stańko, tam był Włodziona Horny, tam był Janusz Muniak. Mnóstwo ludzi, a ja o jednym zapomniałem i go po prostu w wyliczance totalnie pominąłem. A to postać, o której warto pamiętać, bo już trochę nam z tej pamięci zaczyna znikać. Gitarzysta Janusz Sidorenko. Miał wówczas swoje 5 minut i był naszym niekoronowanym królem gitary, więc, drodzy Państwo, warto o tym pamiętać. Ale jednak nie sięgnę w tej chwili do tej płyty, ponieważ w międzyczasie wpadł mi w ręce kolejny GAD, oczywiście myślę tu o produkcji GAD Records, a mianowicie już kolejny wolumen, bodajże 8, taśm Jerzego Miliana. W ogóle firma GAD Miliana udokumentowała fonograficznie w sposób nieomal perfekcyjny. No i oto mamy kolejny albumik, który dotyczy roku 70, kiedy Milian podjął współpracę z muzykami i rozgłośnią tak zwanego NRD. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, że istniało takie państwo tuż na naszej zachodniej granicy. Milian jeździł tam bardzo często nagrywać z miejscowymi muzykami w małych zespołach, ale też, co chyba istotniejsze, pisał kompozycje na wielkie orkiestry. W tym wypadku chodzi o big band, denomo taneczny, ale jednak mający i znacznie większe ambicje, prowadzony przez niejakiego Gintera Golasza. I proponuję Państwu jedną z tych kompozycji wysłuchać. W tej chwili nie jest długa, aczkolwiek czasami, no może Państwa zastanawiać. To był taki okres, kiedy wszyscy byli zapatrzeni w jakieś awangardowe poczynania. Powiedziałbym, że Jurek Milian wtedy jeszcze zapatrzony był również w tak zwany trzeci nurt. No, ale posłuchajmy. Grała NRD-owska orkiestra Gintera Golasza. To był rok 71, a nagranie pochodzi ze świeżo wydanego przez GAD Records albumu Jerzy Milian Tapes numer 8. No i w tej chwili przechodzimy już do szeregowych tematów, ale chciałbym zacząć, no znowuż od Big Bandu, tylko troszeczkę innego, ponieważ to jednak będzie znacznie współcześniejszy Big Band, ale tu należy opowiedzieć pewną dosyć niebagatelną historię. Otóż lat temu, no już ładnych kilka, w Koszalinie odbywał się tak zwany Hansa Jazz Festival. I kiedy wszystko było już dopięte na ostatni guzik, organizatorzy gotowi do akcji, nagle telefon z Lucerny w Szwajcarii. Drodzy Państwo, jesteśmy tutejszym miejskim Big Bandem, ponieważ wy macie Hansa Jazz Festival, a my jesteśmy również z hanseatyckiego miasta, więc jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy u was wystąpić. Propozycja była nie do odrzucenia, bo natychmiast padło kolejne wyjaśnienie. Proszę się nie martwić o żadne finanse i honoraria. Jesteśmy całkowicie sponsorowani przez nasze hanseatyckie miasto, byle było gdzie się przespać i coś niecoś zjeść. No a to jest propozycja nie do odrzucenia. Wszyscy się wprawdzie spodziewali, że to będzie coś w rodzaju jakiegoś studenckiego Big Bandu na takim czy innym poziomie. No ale kochani, jednak było, nie było. Big Band i to z dalekiego kraju, to musi być atrakcja. A zatem, kiedy chłopcy pojawili się już na scenie dosyć tłumnie, bo to był pokaźny Big Band, padła ze sceny stosowna zapowiedź. Drodzy Państwo, wiecie, że Big Bandami pasjonuje się mnóstwo ludzi. To jest nieopisana potęga brzmienia i to przepiękne, stare, swingowe, tradycyjne, jazzowe podejście. To wszystko powoduje, że ludzie przecież do dzisiaj kochają słuchać czy to Eli Knota, czy to Counta Basiego. Po czym ze sceny pobiegły takie dźwięki. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to, co słuchaliśmy przed chwilą, to był szwajcarski big band z Lucerny, prowadzony przez Dawida Grotschreibera. Utworek zwał się Geht einzig der Ostwind. Autorem był Aurel Nowak, który również zagrał solo na trąbce. A pozostali soliści to Silvio Kadocz, Puzon i Dominik Egli, perkusja. Sam się sobie dziwię, że zapamiętałem to wszystko, chociaż szwajcarskiego nie znam ani w ząb, ale warto zapamiętać, bo przyznacie, że chłopaki grają przepięknie. Ale teraz przechodzimy już do naszych nowości, do najbardziej aktualnych spraw i na początek coś zupełnie kontrastowego, czyli tylko duecik. Duecik w osobach Leszek Kułakowski, fortepian, i Maciej Sikała, saksofony, z których głównie eksponowany jest chyba jednak sopran. Płyta zwie się Red Eyes. Oczywiście utworki są w jakiś sposób zaplanowane, ale mimo wszystko większość tego, co się dzieje, polega na działaniu intuicyjnym i przyznam, że zostało to zrealizowane w 100%. Przepięknie, wzajemna korespondencja muzyków jest ewidentna, więc po prostu posłuchajmy utworku zatytułowanego Raindrops. Thank you. Leszek Kułakowski fortepian i Maciej Sikała saksofon. Płyta zatytułowana Red Eyes, którą bardzo gorąco Państwu polecam. Nawiasem mówiąc, polecam i kolejną płytę, którą już trzymam w ręku. Ta płyta była już prezentowana w moim programie, ale to zdecydowanie za mało, ponieważ album jest wspaniały i zrobiony w dodatku na bogato. Firmuje go niejaki Szymon Sutor, który pełni tu rolę dyrygenta, ale co znacznie ważniejsze, jego są wszystkie kompozycje i aranżacje, a to jest niebywały czynnik, jeśli chodzi o tę muzykę. Oczywiście to nie przeszkadza, że zestaw wykonawców też jest imponujący. Przede wszystkim gość specjalny i naczelny solista Adam Pierończyk ze swoimi saksofonami. A dalej Gaba Janusz, wokalizy, dalej Cezary Paciorek, akordeon, Maciej Grzywacz, gitara, Dominik Kisiel, fortepian, Michał Bąk, kontrabas i Patryk Dobosz, perkusja, a do tego wszystkiego jeszcze oczywiście ta piekielnie wiele tu wnosząca orkiestra smyczkowa. Ta kompozycja zwała się Gloomy, czyli Szymon Sutor, jego septet, jego smyczkowa orkiestra, jego kompozycje i aranżacje, a w roli głównej Adam Pierończyk ze swoimi saksofonami. No i na sam koniec już coś zupełnie bezpretensjonalnego. Proponuję Państwu taką płytę, której tytuł już wiele mówi, After Hours Odyssey. Nie ma tej płyty w sprzedaży, jest przeznaczona wyłącznie do promocji, a proponuje nowozelandzkie doświadczenia Michała Martyniuka, który będzie tu obsługiwał wszelkie klawiatury, jest tego multum, ale na pierwszym planie dwójka wokalistów, Charlotte Hector i Kevin Mark Trail. A ja już żegnam cię z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. To promocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę około godziny 13:00 audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Tematem audycji będą polskie standardy jazzowe dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym ujęciu z gościnnym udziałem Moniki Bożym. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki Love Weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz smartwatche taniej nawet o 200 zł. Automatyczne ekspresy do kawy taniej nawet o 300. Smartfony i laptopy taniej nawet o 400. A telewizory taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.